Ongi etorri. Bosgarren bilkura gaurkoa eta gurekin dira, nola ez? Freud. Kaixo Freud. Kaixo. Maialen, kaixo. Kaixo. Eta Oskar. Kaixo tesio. Kaixo, ongi etorri berriz ere. Eskerrik asko. Eta gaurko gai ordenen lehenengo puntua, inexistentzia eternala. Posu. Ala, xe dago hemen apuntatuta, eta gai hori Freudzek proposaturikoa da, beraz, plazaratu iguzu, mesedez, Freud. A ber, ba, existu ikinga, ez? Egon gauz, existu ikinga elako, o ez? Bai, bueno, ez zeus arantzen garriko azteko, ja, ez? O ez, bestela geizkeziko, bale, existu ikinga. Bueno. Bai, eta, bueno, bueno, bueno, a ber, ze, ez? Bizi. Bizi. Bizi, ala. Bizi, bale. Gure herrin, hain zen, zaten, ze, bizi ala izan. Bizi ez, Montel, existitu. Bi hau zeitu, eh? Bale, orduan. Bina joat bizi galago. Eta batzuk esategu, esateko, hori ez da existitzen, hola esan beharren esategu, horrek ez du existitzen. Balitzu zela, itezun zerbait existitzea. Dios, existitzen. Ni gala esatit, hori ez dik existitzen. Ostia, ba, zuretati bare egin gait. Ja, ba. Euria aidore, bai, de ino ez egiten. Hori, ezai, ezai, hiperventilatu betxo, gaztazio. Ezai, ezai, hiperventilatu. Zate, graziatit hori planteatzek, denak esango lehin mazuen existituitea, ba, enu nio espentxauko, baina existituitea da, ez, ba, ni existituite naiz. Ja, banaiz, ja, banaiz bezala, ez, baina, nik existituitet. Da, esfuerzo bat imerro banuke bezala hortako. Ez. Hombre, pixka bai. Ja, bai, bizitzek, bai. Bizitzek, lanak, ematizkik bizitzek. Bai, eta kontu da, bizitza hori momentu baten bukatu ikindala. Ordan pasain zara, existiletik, ez existilera. Batzun arabera, ze hor teoria ezberdin jauzu bai. Baina batzun arabera, hola da. Eta ni pertsona horiako naiz ez? Eta orduan, ka momentu baten hilitzen zara, eta zuk jendeai komenten zatzunean, galdeketan zatzunean, zuk eriotzei bilurre bakotzu? Jendea bat ez be, burura etorten xako eriotzan momentua zela hil, ani kantzerak inesto gura, esto gura, ez dakiz ez, pinimatola ez. Baina ez ez, inexistentzia eternala izango zen, hil eta gero sedatorren. Ka, hil eta gero sedator. Nere moment pentsen duen jentiantzat. Ezer. Horre segura duzen. Ez da zule ikusten gehiago, ez da zule entzuten, ez da zule zainduko, ez da ongo zure lagunekin. Esto su aprecioko, ez dakit, gratzaio baten berbaitea. Zuaitza beste su aprecioko dixo. Izarrak esto su ikusiko. Bai, oso asunto tristia da. Horrek agobia egiten zaitu, ez? Hori da. Hori da. Bai, zatik hori behin aiauta betirako egiten da. Horratia eternala. Eta betirako oso luzia da. Da inluzia infinito dala. Kauzu hil eta gero 5 minutu pasaren dira eta hil jaseuz, ez? Ordu erdi pasaren da eta hil jaseuz. Ordu bete pasaren da, eta hila jarraketan dozun dion, ba, egoera hortan zauz. Baina, denpora gehiago pasaren da, eh? Zara, denpora aurra da, ba, imagina, egun bat pasauleke. Eta, igual jarraketan dozun. Eta pasauleke denpoa gehiago, imagina, milioi bat urte. Pasauko diala, eh? Ez da pasaulekela, da guri, da nori pasauko xako, ez? Hori gana pasaukoa. Eta, hori, momentu hori aia guingo da. Orduan, zure buruan azten zanien batzutan, bueno, pertsona batzu behintzet, eh? Ni hola, jendeak inberbaien, eta pertsona batzu daku kapazitatea hori biziteko moan, izulaborria eukileko, inexistentzia eternalari. Izulaborria da, gazteleaz, espanto. Da, barrutiko... Eta espanto zer da. Zakontasun bat ikusten duzu. Espanto zer da. Gazteleaz? Bai, esplikatu, merri, espanto betea. Bai, da, usteot... Espanto. Euskeaz, izulaborria. Da. Nola jazte zuen? Izulaborria. Izulaborria. Izulaborria... Bi nire azpeitiko izabak ez da, izulaborria, ba, ikea hundi bat. Bai, oia, oia. Nola... Izu laborri. Laborri. Izu laborri. Bai, izeta u laborri. Ah, izu laborri hori gure, txin gure azpetiko lehen zu guztatzen. Eta... Izu laborri, guztatzen, bai. Baina, izan egin bildurra hondi bat. Ni espanto ez egizan, ni espanto ez egizan, ez egizan, benetan, eh? Bai. Espanto. Beldurra, zan egin zu. Edo desberdurra hondi bat. Bai, hori, beldurra hondi bat, baina ez da beldurra guardia zibiari beldurra, ez? Ez da iguala, oza, bi plano diferente dia. Guardia zibiari beldurra, ostia, gadatu, gazta kontrolean, ez bestia da. Barru-barruko ikara, sakon, iun, hola, baina en plan, gorpuz danak egiten dutzula, hola, uste, eta gaina, denpora gutxi irauten dago, da, eta gero ia urte dinesa, eta, baina da, hola, eta gero gehatu egin zatzu markia moan, igual gaba baten hori pasau duzu, urrengo egunian akorde egin zatzu, eta, ostra, da, en plan, ostra, potentia moan da, eta ez da zamurra horra egitea. Hau da, zun, ni nahi jabeun jarten naiz, eta, enez egiten, baina momentu batzutan. Eskerrak. Bai. Eunero saiatu zera, baina... Saiatu izan ez, harik eta moan haber posible dan, eta bai, eta orduan ez dakit, ba, holako kontuak. Nei oso kurioso aiten zait, zuaizea bildur batetaz, ja existituko etzean nen pasako dan bildur batetaz, orduan, hor ja ez ez du sentituko. Oia. Kurioso aiten zait, sentituko ez ez zun momentu baten, osa hilda gero, ko bildur bat eukitzea, oso kuriosoa. Bai. Ez du sufritu behar. Ez, hori da, baina ez to sentiuko ez. Ja. Ni sentilla eurot. Ni bilura sentilla eurot. Ez baina... zereza... Baina orduan zure... Otza oso basiko bat, oza, danok hilko gala, ez da onartzen nahi, modu batea, no? Ez da gehi horren atzien zegoen, bai, igual hori dau, horren atzien. Ez da gehi eskai nebita hola da, ez da aukera bat, ez? Hori da puta dia, bai, hori da mierdea. Freud, ni gauza da esan nahi nizuka. Notizia hona? Ez. Ah, mierda. Zuk beldurra aukezun egoera hori, ez asistitzena, hori ja pasau dezu. Bai, bakit. Eta gaina, denbora luzez pasau dezu, eh? Zenbat mende, zenbat milioika urte pasaitezu existitu gabe. Bai, bai, bakit. Mina diferentia, pini bat. Oxe, hain egon pentsatzen. Mina diferentia, ze batek dako etorkizunean bizitza bat, eta bestiak iraganean dako. Diferentia. Ez trampa egiten dek, eh, Freud? Trampa desentea egiten dek. Zati ba? Tasiok esan duen milieka milioi urte oiten, nun dago ire ik esategan existentzi hori? Etzeok, inun, hor, etzeok. Bai, hori da, ia, danok onga, ia. Alde handik etzeat ikusten, etze bildur dan hori? Ez berdin-berdina, egoeria berdin-berdina, ez dana berdina da gero datorrena. Aurrekoko eriotzak gero bizitza bat eukiguen, eta oin bizitza honetan nau, eta urrengoko eriotzak ia ez dako beste ezebe. Nei berdin jost ilkia eta milioi bat urte ila egotia eta gero beste bizitza bat eukitza, horrek berdin jost, ze denpora hori ez tozu bizit eta segiten pasaren da. Problemea ia berriz ez zanean existu behar, inoiz. Hori da problemea. Ez da problematiko zuen zat? Baina, igegoeran... Netzako ez baina gulertzat zure ez zat problematiko ez zatea indudia, beh? Jartzen maiz egoeran, ondela milioi bat urte. Bai. Eta amendik milioi bat urtea. Bai. Konparatzeitu, bi hoiek. Eta ze alde dago? Eze, beh. Ze alde dago? Ibala, baina... Batez. Bai. Ez. Ezke... Zein da problemea. Naiko lan, bueno, ezakit. Gauzako... Hanik gutxetxi gabe bildur hori, eh? Baina... Nahiko lan dauzkegu bizi garela soluzionatzen, no? Nola, ja, hildako, hildageroko, arazotan, ostra. Ez da arazo bat, ze arazoa igual alduzu, ez? Ez fortzu bat inara zori konpontzeko, edo ez da arazo bat da etxo bat, egitate bat. Ah, Freud, barkatu, eske galdera bat indiazu eta gaizkera entzun dizut. Zan diazu bian nik ez diten beldurrik ematen horrek. Bai. Izan, nik ez baita zu bezala pentsatzen? Hori da, eta orduan kero dauz alternatibak. Bai, karo, nik pentsatzen, nik berrara giztatzen, sinistet. Ah, oia, bai. Ba, ezke, klar, dau horrei bilurra, eta pentsamendu hori ez, eta gero dau, batzun arabera, horreri igezikeko beste pentsamendu batzuk, hau da, existitien jarraituko dula. Eta adibidez, zuria zela da, ber, zehazki? Nei iritzait, gero beste zozer daula. Ja, ze, oain existitzea, eta ba, hijita, aja, hemen gabiltza, eta gero, pun, bukatu eta... Beltza, ezer eza. Bai, uste du dugu gata, jazta. Tazatik ez, ba? Netzako ni gori ez da sinisten, baina ez da, niretzako horri ez dauken jungo zentzuik. Osa, esanet, ez da ditirutzen, uau, akizton barbari da hori izatea ez, baina nahi hori izatea zuta, ez da, osa, nome kuadra. Ez izten zekin, osa, irutzeik. Ikuluik ez da hola, alegia. Ietzako. Nome kuadra. Netzako, ez da ikuluik. Ez da ikulutzen, ez nahi ikulutzen. Hori potro, ikutxe, Katalunia. Eta toka alzkullon. Ez nahi ikulutzen, ikutu ikulutzen. Ez, esan edut. Ni gure papela, esan edut, ahondi egelditzen. Ez zindet imaginau ez existitzea. Ez zindet imaginau. Da niretzako uniorsoa finito abalitzu zela. Uniorsoa hainbeste okupatzeuta, gero ja, ez da, ezer, hortek aurrazta, ezer. Ja, ba, nola ez dut, baina zer dago. Ezer ez zindet burun sartu. Eta nire bizitzakin nahi gola gertatzaiz. Aze hiliko nahiz da, frut, ez dut sentituko, ja ez zerrezta ongo nina izena nagoen, ja batez, ez irutzeit. Horretik anari iman asuntoa, da berrera iztatzea eta hori ja, joe, hori bai, la, ostra. Banik pertsonalki ez dut hortan sinisten. Susan ekipokoa bakarrik ez zara bilurtzen. Ez? Ja, ez que... Ja. Ez que... Ekipo... Ez koize da. Ekipo politiek. Honena, eh? Bai, oza... Sea, neria... Ekipo, ez da bate gustatzen. Neria sufri, asko sufrinen da. Maialen en ekipo politiek. Oro nik aldeketa, zuz esa valientia, oso valientia esa, eriotzari frentes behiratu, eta zetotzu, me la suda. Ez ez, ez que hainbeste... Hainbeste bildur dare bizik zarela sentitzeko probablegok hortako hori gehiegi dala lan hori. Osea, buf, zer zer nerraiatzen. Datorren azteko bildurre, zeitezu, datorren urtego bildurre bat, da hola datorren urtego bildurrean, ez? Hori bai, Freud. Bai. Orduan amendik larogei urtego bo! Karo, bildurren priorizazio bat. Ah, bale, orduan ez da valientia, zuk inozuna beste gauzatzu leheno jarri eta hori aztu, eh? Baina, valientia izatea hori dek. Beste bildur batzu aurreti bota. Baina ez alda Maialen zuretzako inexistentzia gauza erreza ezala ikustezula. Hori erraz. Babai. Baina orduan bizitzek asko pixain dut orduan. Ose, zein asuntua. Hilde eotea zelan da eori eote hori. Hilda dau. Daola. Eona gine hortxe, hori? Karo, eske, karo, zu dozgezu ezagitu asensore batzuk, ez? Ni batzutan batzuk itzaliko nitu. Asensore batzuk. Yeah. Ha, batzuk ez banitu gauzatzu sentitu gauzatzen, pues, buf. Que deskarso. Eske, orduan, igual da, diferente bizigaela. Igual zuri arrastraka, igual geixo kostan ezatzu bizitia. Eta netza bizitia hain da guai bizitia. Eske, ez dut lagura bukaketia. Da, oporrak bukaketia moan. Ez dut oporra bukatu. Bizitza maite duzu, Freud. Bai, asko maiteot. Neria, eh? Beste batena igualen egon maiteko, baina neria bai. Igual Maialenen gorputzien egon da, bai igual ez, ez dakiz zidan zure gorputzen bizitia, baina... Ba... Bota, lasai, neska. Bai, bota, lasai. Ez dakit, igual ez da txarra zure filosofia ez da, eh? Kaga, pentsagun. Bai. Igual nahiago, bizitza izatea, boa, la hostia, boa, eta bildurreukitzea, inexistentziai, eta ez beste bidur batzu. I pentsazak, Freud. I hiltzen maldi maiz. Ontxe, ba, zezenteatuko. Gubai, baina ez. Baina hiltzen maiz. Gasta indela. Laro eta mazortzi urtekin. Ja, ez aizela gauze. Ezertako. Ede bontan ditxe lespin. Da. Ze, zer ez? Zer. Ja, ja sta. Nola zen, esan posturea bauen, bate gil berdula, hortzipe, ez zeidea gakorratuko, hortzipe, hilipe, etzia zer gabe, eta ezertako asmoi gabe. Ja? Zego ja. Pip. Kauzke, ni plantei jotenak, ez dako zer ikusik edadiak, ne? Ogoi urtekinin, olaroi urtekinin inexistentia terra da berdina dalako. Horan, edade kontuak eta ez toz asko preocupaien, eh? Bueno, preocupaien doz, luze urot bizi, baina gauzia da, gero. Yeah. Osa, zar bat be, beti ilkin dela gazte. Zatik egun urte ez dira zebe. Gero da torren, zuluakin konparauta. Hora, geroko zulo horrek ikeatzea hau, eh? Bai. Ni denborea zeogor, ire burun zeogor denborea. Denborearen arrastu hori zeogor, eta numeroiek zeogor, eta horrek torturatzea hori. Bai. Denboreak torturatzea hori. Ni lekuek torturatzenak. Lekuek. Ostra, oso interesantea. Ez denboreak. Ni torturatzen atxik lekuek. Eta dek tasiok esan duen moun. Unibertsoa. Ta ik esan degan, bildurra hondi hori, izulaborri hori, nike txikitan sentitu nian. Ta, arutzao zer dago? Arutzao, ta arutzao. Zer da orduan, hau espaldima inun bukatzen? Inun espa bukatzen? Uah! Ikera hondi bat. Oia. Baina ez denboren, lekuek. Edo... Eta gero unibertsoaren pelikulea, guri zartu, unibertsoa edo kosmosaren pelikulea, kosmosa mugatua, mugatua, balin bada, mugak, nonbaiten egon goituk, eta unibertsoaren mugakide zerbaitekin, eta zerbait hori zer da. Bai. Orduan, zerbait hori zer da, orduan unibertsoa ez tek dagoen dana, zen mugetatik kanpoa. Zerbait zeok, pelikulea, ez di funtzionatzen unibertsalen pelikulea. Baina, sensazioen guztu dantzeako gala, ez? Ne, sensazioen eta zurien guztu dantzeako gala, bakarrik nik denporan eta zuk espazioan. Bai. Hola, guztu ez? Bai, izan lege, izan lege. Baina, espazioan asuntorrekin nik esan nahi nuke pelikulea, Oskar, ez zula funtzionatzen, baina beste pelikulak ez zula funtzionatzen. Zin bestek? Infinitu honak. Utsillo, utsillo. Izan infinitua ez di funtzionatzen eta finituak ez di funtzionatzen. Zene, unibertsoaren, kosmosoaren kontzeptu, unibertsoana, ez di funtzionatzen. Hmm. Pero hori de pelikulea, ez duela funtzionatzen. Ze, mugagabea, aldima da. Vale, ez que esan dezunen pelikulea, nik ulertu dut. Hau ze pelikula da. Kontau digue pelikula bat, gezurra dana. Beinotek biak dituk ezinak. Eta zuek somatzen dezu relato sinisgarri baten falta edo? Ez. Ah. Ez. Zertago? Zagit. Ez que ez da relato sinisgarri, dana mitologia. Dako, bakutza da gure mitologia. Ez da, eta zientzia behar mitologia, Big Bang. Oia. Oia mitologia. Big Bang da txiste bat. Big Bang izena zenik asmatu zon. Da, katxondeon, teoria horri buruz, katxondeon, teoria horren kontrakok asmatu zon burla izen. Big Bang, zuek ze esaten izate, Big Bang, eta izena egin gelditu zen. Da, burla izen jarriteko izen bat, teoria horren kontrako batek. Nei, estudiotan horik esan. Ba, eta geho, kuriosua, jente galdeketan zatzuk, eta badau jente minoixa bat, hori, ba gauz batzuk, hola bizidula asuntu hau. Hmm. Eta barrutik hor kriston bilura moan, eta gero beste batzuk bilura ina hundixa da, ebita huiken dobi da konversazioa, eta hola. Eta geixengua, ez da gure moan sentiken. Eta geixengo horretatik, igual geixenak, alternatiba badakoi, aldala izantazio zure moan araiztatzia, edo zerua, edo beste zeo zeongo da, edo beste plano bat, o badakoi beste alternatibat, o bestela, ez, baina nire materia, ez da, nire energia ez da desagertuko, bihurtuko da gero beste zeo ze, landara, ez da gizu, holako hausak, ez? Eta gero, badauz, gutxi batzube bai, nire moan pentsen da goinak, adibidez, amets, eta ez da goinak, nekuareak bat, eta ez da koinak bilurik, oza, frentez behirek deixo baina tema honeri. Baina, pare gure ematen diga asuntok, eh? Bai, esatik, bai, esimena zametxau, ba, esimena. Eta zuk, ze esplikazio ematen diozu? Ze las esplikazio? Oza, ze, nola, lasaitasunen onun aurkitzezu? Nik ez otopaien, lasaitasunik, hemen zinezkoa, lasaitasuna, zinezkoa, torkizun oso iuna da. Bai, oso bai. Ni animo. Ni, bai. Ni ez neo batela sei bizi, batez. Eta urrengo orduek, eta ba, txora bera. Baina urrengo egunek eta batela sei ez neo bizi. Baina etorkizun izatega nine existen zertago hori horrein atxik eskatzen. Yeah. Nik hartuko etorkizunekin itezidek nire izabak esatezun bezala bida posible. La vida imposible, lata in, kenduta, vida posible, ite ne ume honek. Ne ume honek, aspetiko, zera bat? Ne ume honek, vida posible, ite. Hane, beti ala esaten diat, vida posible. Vida posible, ite zera, ne, torkizun gertuko, zera, jek urrengo ordu, da urrengo egun, eta astek, baina. Iltze erreza, ez? Bizitzea zaila. Baina bu bizin, nahi? Iltze erreza? Beti ez tegizin, erreza, eh? Ba, gine bat, eta du intentok beste barrioa joteko estenak ondo hartetan, ez da erreza, eh? Ja, iltzea... Ez da gaine erreza. Bueno, erreza. Bizitza ere, da iltzea ere, zer da erreza? Ez da erreza? Borondatez ilki egual zaila da, baina ilkia samurra da, danok samur iltenga. Oez, nik adiez bildur hori auket. Osa, sufritzen, iltzea, sufritzen. Hmm. Bai, hori da mitiko, jente gizinek esan dauena. Edo, nidako bildura pakarta diari, edo sufritzen iltziari. Jo, baino, simple esatea, baino, ostia. Bai. Bai, eta egin, bai, ezken nien ez ekipo gortako. Zer? Zer ekipo dagoa eta? Bilura mutuntxe baina, o bakardadiak, o sufritziak, eta gau sufritzen nago momentuan, sufrien gotela, eh? Hmm. Baina geixo da geho atorrena. Ja. Nik, Freud, zango diat, garai batien, igual, banola bildur hori. Ah, bai? Baina, ez. Ah, a ver, orduan, garai baten eukizo ben? Ni uste baietz. Eukin hola, eta oin ez ez. Eta oin zeatik ez dauket, bildurrek, humildu naizenetik. Eta ez jakina, nire burio aitortziotenik, nik ez dakitela ezer. Ezer ez dakit. Hilda gero, salda bero, baina hilda gero zer, etzegiet ezer. Ez da ezer eza, behare. Ezer ez, zuek imaginatzez duen ezer ez perfektu hori. Horire, boh, unibertsuaren zea hori bezala, kontzebitu ezina irutze zatek. Zasio bezala, hori nik ez diak zegoetotrinek eta fedeik eta nik etzekiat zer da ono, ez da ono, ez diak ezer. Eta nire ez jakintasuna haindega undie, haindegia undie. Inabarkable. Haindega undie, undie, inabarkablea, abarkablea esango ek. Ah. Abarkak, abarkak ze lokarrik eta beste kable dunak. Yeah. Abarkablea, dek, yeah. Abarkak lotzeko erabiltzenan kablea. Yeah. Abarkable. Abarkablea atzuk. Ba, gero bombilla jarri eta argisak inoak. Ordu, ez da bat bildurrik. Inexistentzia horren bildurrik ez, inexistentziaren ez dek ezer ez puro hori, buah, hori etzaidak sartzen, etzaidak sartzen ezer. Normala. Etzaidak sartzen ezer, ezerrez. Ba, gauzua desengotut. Orduan? Sorioneko azu. Gero beste batutan pentsaien dobe bai, oso gauza, pijoan gauza dala, ez? Hau da, denpori dakotu nien pentsaileko eta usunartzeko eta hola, ez? Bizitza komodo dakotu nien ondo bizitza, eta orduan normala dala holako gauza ninguruan preocupaia. Neka azu nabil esaten, eh? Hau da, ez da gehi... Es, bizi modua aurre eta bidea guenak eta klase jende horrek. Klase hartzainan kontu bak. Bai, bai, guztiz, guztiz. Ez, nik ez diat uste. Ez diat, aberatxak sufritzetela. Hori da, aberatxak eta klase hartzainan, baina pobriak ez dakik. Eta pobriak, bai. Bueno, nik uste hori oso gauza humanoa dala, hori pentsatzea. Me estaz llamando humano? Bai. Bale, ondo. Ez ton humano zarrain da zara. Nik gauza desan hain nuke, Oskarrak esan du, ba... Nik zuk ez dakizula, ez? Erioz da gehoz zer dago, onda hori askotan esatea, ba, eske jendek esateu berrara iztatzea zera, nik ez dakit zer dago, bueno, nik ez dakit. Nik berrara iztatzena, irutzea idu, ba, joe, gauza politxe dela, pentsatzeko, gara, gano? A ver, a ver, a ver. Ideik ez dakat. Nik ez da esaten, hori dengoa, ez dakat ideik. Ah, baina hori nire sinismena dek, gauza politx bat, pui politx bat bezala. Bueno, ez dakit, ba... Ez dago, segurantzik ez dakak. Batez, batez. Me supo esto su sinisketan. Ni está dit ezer. Aukeratu inozu sinisketea hori, ¿es? Bai, bueno. Nos queda yet. Aukerat, bai, neurri baten aukeratu eta beste neurri baten, ba, jo, lógico irit zait edo Ah, jo, bai, ondo irit zait, ondo. Baina, jakin inorko hori inorko ez daki. Bueno, igual batzu jakingo, ez daki. Nik bentsatuz. Hombre, jakingo daue, jakingo daue, hoi da, ilakuak jakingo daue, ni oker baldin manau. Ni esate dutena, hola baldin bada, ilakuak ez dago jakingo. Oin, ez ditien jarraketan badaue, ba igual, ilakuak jakingo. Ni asko postuko nintzen, eh? Hilta gero, ikustia, ai ama, bua, que buena, ez? Oker neuen, bua, asko postuko nintzen. Nik esan dizuetan bezala, ez existitza... Baina iretzako barka beste gano. Ez da ungo? Sinistia ez dala, ondo iretzako. Oso, sinistu inbiako noen? Ez, ik baldin mago, hain seguru, ez erez, perfektu, absoluto horrekin, iretzako, ne ustez, ez da gongo. Igual guetzako, iretzako, ne ustez, ez da gongo. Ni hori gotatzeit, tasion eran, hola, ni usteat, hola izango ala gaina. Ah, hain ezeres puro hain xuxu garbido unkatu estildu zonekin bua. Bale. Zuntza batxok. Ez, edo jungoa zerura, eta hor jungoa hola kriston lorategi baten dala, eta esango, beh, hau ez da ezer. Hau da, hau ilusio, berez ez dago ezer. Hori ipotezi moan botate oso? Ez bai, txoke gozat. Eta zatik ez zuen esplikazio propioa sortzen. Nien izerakit, ba, birgoz gorpuz zeratzea bestela, ba, beste pelikula bat. Zein egizea? Tasio eta Freudzei. Baina, a ber, nik ez todaz maiten, nik itxo sinistu, neria fede bada. Ba, asmo zuzure fedea eta sinistu hortan. Baina hori ya beste eredua da, pentsaileko modua da. Hori da, supermerkatu bat fanta produktu bat aukeraketea moan. Nik ez to aukeraketan, zein nila dakot gauza batzuk eruaten dozten ja horra derrigorrez. Ez oz beste aukerarik izten. Hombre, nahiz eta bakitzen aldeizela konfundute egon, eta ojala. Baina, berez, logikoena netza da, ez ez ditia. Landare bat egiten danean, gero landare hori ez den ez ditia moan. Bueno, ustel biten da, eta... Hori da. Orduan ez iztitzea, beste modu baten, no? Energia zaiten da. Baina ez landare forman, landarea forma bada, eta ni forma ba naiz. Eta zu zure formak preocupatzeizu. Ne forma desformaia. Arroskoa dek. Bai. Mildo bai, motel, mildo bai. Mildo, ire piura, ez da, lurraren piura baino bea. Naiz eta desberdin pentsatzen, hortan, ados no. Justo hortan pentsatu desberdin, baina ados no. Zertan? Nik esan dut, niretzako ez existitzea, eskai hori zen dut imagina, oza ez dauke logikaik, baina aldi beren logiko nahi irutzeit ez existitzea ezer. Eta oain gu existitzen eutea, irutzeit... Bai, flipantia. Ze hostia dago. Nik hori askotan, txikitatek handa askotan pentsatzen, hostia, hostia, baina, hau zer da, zagit? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta geroko hortaz etxegiat ezer fundamentalki. Lehun, lehun fisikoak, sote zigen da duela fundamental teori eta efektib teori. Eta teori efektib, ba, gauze batzuk gola esplikatzitu, no, honen atzien zeok, eta menzea, baina, ez fundamental teori bat. Eta nik etxe bat ez bizitzaite ez zertaz fundamental teori bat, teori fundamental bat, gauze, gauzatxo batzuk esplikazioen goi amendiga ateako batzuk, eta jongaitu bazkaltzea, eta efektif, efektif zehori. Gauzak esplikatzea, baina fundamentalik zein da horren azkenengo oinarri, pa, hori, psh, psh, kebarka opedantek iri, eh? Ez, ez, interesantia. Ni adibidez, justo fundamentalian kokatzen naiz, horretin naiz fundamentalistia ba. Fundamentalista, ez? Igual pixket, sakona lengo indala bi, ezte behiru, ezte zema zen. Bai, ez da gila. Horre, esatek enduna sakona, bai, eta erra, hor luze. Bai, ni maia abstraktuen bizinez gehiago, maia konkretuen baino. Horretik gero, maia konkretuan, bizitza praktikoan, ez nahi zondo konponketan. Ze, ez da gila usak horre eruaten. Zatik, ba, denpoana maia abstraktuen daulako. Eta justu eriotza o inexistentzian kontu hau maia abstraktuan dau. Oso abstraktuan. Karo, egida ni, zentzu hortan, oso konkretu moitzen ez dela, eta batzutan kostaiten zaitela abstraitzea. Eta, bueno, bik dauzke bere. Ja, hori dauzke ekipo idoleko, eh? Ja. Difentia baina komplementa, justo. Bai, bai, bik behar du bestetik. Bai. Hori, generoakin ze ikusi ebaldauke? Ne guztes, bai. Astraziorako joera di hori ez alda oso arra. Ostra, ba, sekula pentsago neuke. Ni arra naiz. Arra alaiz, eure buru. Ni arra naiz. Ala idaztek. Artzati idaztek eure buru. Bai, ne ustez guztiz zeikusiako generoakin. Eta, oin, zuke zate zu, zate zu, hor biziziala. Ba, kasuali, ba, kasuali, nuzerko zu izan lege. Izan daike, emakumezkok resolutibok izatea obligauteotea, ja, de facto, osea. Resolutibok, osea, konkretun, eunerako bizin, ez dakit, eh? Nire pentsa bueno segula hortan. Hombre, pertsona arrazionalak, ez, mutilek arrazionalak dira, ez, eta emakumeak emozionalak, kulturalki. Eta arrazionaltasunak bai eruat notzu abstrakzio maila horretara, eta emozionaltasunak presentiago emunututu, ez? Zatik, emozionaltasuna oso gorputzien bizitzen gauza da, eta momentuen bizitzen. Eta arrazionaltasunakin alza afan, unibertsio bukaketan dan lekureño. Bai, pentsa bueno, ken, zait? Bai, nire kasuan guztiz gizona nizelako da, nire ustez, ha? Bai, ni pentsa dutakot eta, kauska, ni pentsa bilen dut, ze gizona naiz, eh? Bai, bueno. Bai, bueno, eta zela gizona naiz, beste gauza esan bide, bai, gauza konpartzen dut emakumeak inbatea. Eta noizien behin komunia fateko biharra egiten dut. Ez dakit aldote, aldo, alko nuen komunia fan, o ez dakit permiso bakoten, ez dakit alda, hori posible, ez du, ez da behatu inoiz, honei buz, hau gauza konkretu da. Existentzien, bai, inexistentzien ez dakit nola izango jan. Vale, ba, existe. Ez jaixak, oin ez jaixak bizitzen egin bezala, ba, i esaten egin zena, ez bizitza. Ez jaixak txarra galdea. Ez. Ez bizitza, zatik izango da, txarra. Roitz. Bueno, Roitz, juntzaiz, komuna eta tarte txiki bat ingo. Agur. Gero arte? Larri nau. Gero jarraituko dugu saion bigarren zatikin. botere guztia biribilgunei. Bosgarren bilkura, bigarren zatia. Eriotzan kontuak ineginan, eta Maialenek badu kontakizun bat, edo kontun bat eriotzakin lotuta. Zaldala. Bai, bai. Oendara gutxi, aurretik komentau, no? Nola raid batea jumar ginen? Noa? Raid. Raid. Kotxekin da, hola. Ah, marka. Bueno, beste mundu, eh? Baina hori, antenan komentau zenon, eh? Uste baiet. Kopiloto ni jola eta gozorik. Bai, uste baiet. Eta, bueno, ez behar bat pasazan. Bi parte hartzaie kotxen zihotzela, eroizien amildegi batetik eta pilotoa hilintzan. Eta kopilotoa baita nahiko larri eta hola, eta, bueno, baina ematen da, guelta ematen nahi zaiola. Baina gu, notizia jaso gendunen, justo ostalen ginen, beste parte hartzai batzukin, eta etorri zan, beste bikote bat. Justo bi etapa bakarrekin zituen, eta esanez nola suspenditu intzan raide eriotza honen ondorioz. Eta, bueno, sagu ez ginen, oendik pixka xoken ginen. Eta eraien konklusioa enterauta momentun bertan izan zan, suspenditu zala raide eta hori profesionaltasun falta zala. Eta gu gau ginen, oendik xoka hondigon, zaizu eiz eruizen zaizuen hori esatea. Ozu zenen ja konklusioa izatea, bueno, tipo bat hilinda, baino, joder, seitu inmarko gendun, no? Ez ze mierda da, osea, organizaziokokin asarrauta. Ez zait, guri asko-asko txoko zion. Txoko zizuen komentariok. Bai, lehenengo bere lehenengo... Baina suspenditzek ez? Ez. Bueno, baula erabaki bali mazuen. Bai. Nei gehien txokatzeitenak profesionaltasun falta esatea. Osa, gauza da kejatzea horreati, bueno, baina esatea profesionaltasun falta dala. Bai, eta lehenengo ondorio ateatzezuna pertsona zure... Ondon parte hartzen egon pertsona bat hildanen izatea hori. Bueno. Ni oin adibidez komunian egon nahi zenean. Hilke eman nintzen, jarraituko zuen jarratza joak egin. Zeinko zuen? Bueno. Ez. Nik ez. Ez? Nik ez. Ni, ez nahok profesionala. Lan handi izan. Profesionala izan banitz, ni itzakit zeinko non, eh? Ez que hiltzea... Merkatu. Bai, jarraitu, Oskar. Bai. Sanenik igual profesionala banitze, radioko profesionala banitzeke, bai, igual, bai, igual seitu gani. Ba, nola ez nahi zen, bai, eriotze, bai, pixu handio ez dela zeukek, eta ez nian ingo. Ez egitzeran profesionala izatea radiokoa. Ez ingo genuke jarraitu, batez ere personal falta atik, ze guk hemen izketan jarraitzeko, beste norbaitek arduratu horkozun, zure eriotzak dakartzan formalidade guztik, ez? Family deitu, tanatorio, ez da gize, oza, lan handiek hartzeko hiltzea, ez da nerezare. Eske lan kargatu. Hiltzia igual erreza da, baina bizirik egaketan dian antzat lan da, igual, ez? Bai, bai. Bai. Eta orduan lepoan hartuta segi aurrera? Hor, zer da, profesionaltasun, gudarien profesionaltasuna, edo? Ez, anaia, seguro, sef, claro, anaia, claro. Arreba, o aizpa, o, bueno, anaia, esatez non kantok, ez? Kantuek, hola zate? Ja, ez tegi, ez tegi. Orduan, gudari profesionalak, lepon hartuta sei eurera. Karo, pentsa hori. Gerran baldin mazat? Igual, tipoa gudari bat zan, guri komentaria bota zeguna, eta, claro. Eta azkenen ze, suspenditu intzan? Bai, azkeneko etapa suspenditu intzien. Etzan organizazioa, etzan zerbait profesional, bueno, bai, ordaindu genuen da hori dana, baina bea izan konparatzen karrera hori Dakar batekin da, nozoaz. Ja. Lasai. Dakar gu. Lekarke. Paris Lekarke. Leclerc. Nik uste dolu bat ingo gendula. Zukumuna junda hilbazine dolu bat ingo gendun. Baina zuzenian, gratzaio jarraiketan. Gratzaio jarraiketan behalda dolu egin. Ez? Alda berroain eriotzen inguruan. Hombre, nik azegure ikutzu, hori pasein emasan, nik eno parte hartuko. Bigarren erdi honetan. Baina, karo, zure inexistentzia eternalan ardura hori, igual, guk ardura bat eukiko gendun, ez? Zutaz hitz egiten jarraitzea, eta hola. Zuk existitzen jarraitzeko. Oez. Ah, ni irratien bidez, ez? Claro. Erzistinen jarraiketako, inmortalidadantzako bat, hola. Bai. Horatik etorten izuna. Eta existentzi eternalen sinistuko bau, nola epaituko guke guk, hilda geho, radioa iten seitza. Ostra, galdera oso ona. Baina ez da gehiantzuna oso nahi zango den. Ba ez da gehi, ez da epaitu, ba ondo, unu baitetik alba nuen ikusi eta entzun, ba zango nuen, ostia, xapeina, ez da gehi, ez da gehi. Nik ustat, hilda gero... Salda bero. Beiratu ezkero... Salda bero, sando, ez da gehi tondo, haitu den. Ba, atrebiusa, botaten... Barka gauta, zi barka, jarraitu mazaz. Mazaz. Aberratik librea den. Hori da. Esan nahi nuna, nik pentsatzenen, hilda gero ze ikuste alimaen duen baitetik ze pasatzean nere dentiarron ziten nahi dian, oain indun planteamendua, ez? Ah, irratxe bekin jarraitzu bego, ez? O, nik pentsatzen hilda gero ez zitela bate importako, ez zer. Nik dauketen eriotzakiko ametsa hori da. Ez hilda gero bakarrik, hilda horretik ez zitela, dana berdintzait. Zala. Igual ibaltzen, nila hilin behar dut, nila paken atzik. Psikatorri da nire ametsa. Ze amets, ni list. Bai. Ez? Bai. Eta zure ametsa, Maialen? ez ez pentsa gortan. Zakit. Psikat, despero benitu eta harrapaudia zu. Ba, ni... Nik, tasio... Ire antipodatan, neok. Ufa. Ni, venga, behimaino gehiautan pentsatu idat. Neko nukela, txulo batetik ikusi, ni hilda geho. Zein doan omenaldi txalaparterora. Edo... Hileta zibila. Zein egirakuriko den poesia. Ze poesi, ze esango zituen, jendiek, ze ma jende, zein bai, zein ez, joño. Hola, gozak. Ez zidazute esan, ez dezute lauri sekula pentsatu. Nik enoke nahi jakin. Baina hori pentsatzu eta noiz, noiz. Nik ez, baina komentau izan doztai. Zuk untxe zautzuna, jentiak esan izan doztai. Bai. Nik nire ekin igual ez dut pentsatu, asko. O bai, igual zuzu, bai, egisa esan, bai. Ja, zela izango zan, ze impactu egukoan, ez? Ni pentsatu izan, ja, nire eriotza antzesteare. Eta, antxe hon, tanato jo, tanatorion, antxe, eta ni dana ikusten. Bua. Eta hitzen. Bua. Zema, kabra, hori itezu, ni juten aiz tanatoria, mine hor pasatzen da, gero esnatzen zeat esatezu, dana broma batzen da, bua, juntez porkulo hartzea. Lazkau bireko. Lazkau porkulo hartzea esatetik gaizkizan da. Lazkau bireko, han, behar zengo. Ezkira habilitado. Eta zu penia hartuko zegoela esatezu. Porkulo ematea, zametek. Ordon, penia guiko zegoen, zuk behar jimazan. Ezakik. Hombre, bai. Hori zando? Txikitatio zeltzea. Baina... Baina bere baserriak uten itzen jolaztea eta hola, kulumpio bat zeuken. Baina ez ni igual, baina gertuko norbaite iten jozu hori, eta bueno, eskera. Junda akau itiz igual. Osa, lehenko antzestu eta gero akau. Osa, ez, baina gero... Antzestuena... Azken finen bizik zare, eta orduan... Ia posa. Ja, aserretzeko hori ez da momentua, eh? Ordu nizengo zen. Nun kolokatzezu hori, tu? Akatu. Ah, antzezpena indek, bauain, pun. Akatu. Ostia. Zein da, hilketaren arrazoia. Bere eriotza antzeztu zuen. Ta ez du bizitzerik, merezi? Adibidez. Nei hori kriston idea erutzeit, Oskar. Nik ez zingo nukein, ze nik broma txiki bat ezin izatet mantendu, hola? Gezurtxo bat ezin dut... Buz minutuz mantendu, hor dauketo lako ze bat. Eta hor duen, karo, netzak hori erabate zinezkoa hori, eta baina... Ata nere kasun ez ezte posible dela? Bai. Bai. Anta, nato joan etzan da. Hola? Makilaute, makilaje, ze gauze. Ez daukezu horretzan da, honberrik, kaja itxita eraman, da zu beste numaitati behira. Ah, bai, karo. Ez da hori akustuko moron, ez? Baina, bueno. Eta etzan mutiltxarra, etzan gizon txarra, hori eskota. Ez hori, momentun esango dut, gero esnatzen zenen, bueno, jarriko iztue. Karo, baina momentun, jo, Penea, penea. Gustatu kezu eman Manon de Moon pelikula. Ez. Ba, da holako tipo bati buruz izan zana humorista zoro batola. Eta bere bizitza guztin kristonak antzestu zitun. Personaje diferentek eta olaite zitun, baina holako gezur pila bat intzitun. Bere bizitza azkenen obra humoristikoa duzela bizi izan zon. Eta enez batzen o pelikulan bertane eriotza antzesteu, no? Baina gero zurrumurroa zeon tipo hori, benetan ez zuzan tipoa dela Kaufman, no? Eta tipo hori hilda ebere eriotza are, ostia, haber bizik da hon, eh? Ze tiponek bere biztan inditunakin, aure, ojo, aure txiste bat izango egual, o zalantza hori zeon berekin. Baina hola, hartu zola da. Hane gero korren eriotzak humorea eta txistek eta hola izuare guztazizkit. Eta gure amon adibidez, hil baino, eta izan bat urte lehenago, ja, beti bere eriotzei buruzko txiste egiten ibili izan daula, eta meikun txanda emate zirenen, ah, mendik iruila batea komango izu eta, bueno, orduako hilde hongo naiz da. Txiste hori igual berreun aldi zein zon meikukin, no zera, eta beti hola biltzen. Eta, bueno, nik izan dizuten eriotzei buruzko nire ametsa baita horrekin asko influentzia dutakoa izan da, ze, bueno, nik bizi izan deten gertuko eriotza hola, gertu-gertukoa bertan egon aizena hildanen, da azkenengo momentu arte eta hola, amona naizan da, eta gure amunan eriotza hola izan zen, ba, kiston gauza lasaia bezala, beha gila bazakin hilin bertzula, bastante lehenagotik eta hola, da ez zeon bat te importa, beha lasaila zeitzen, hop, hilberten egunen hilko naiz, da. Eta gero momentun baita, berekin genden, eta oso intimoa izan zen, bakarrikan genden amona, atxona, ama, eta ni. Eta horren ginen berekin, eta etxen baita etxen hiltzan horrek asko iteu, ba, hori oso gomendagarria, hile berali mazue etxen hiltzaizte. Ze, jo, ospitalen hile etxen nire ustez alde hondi dago. Eta etxagabea baldin maiz? Bueno, hori ez dakit. Baina, esan egitena da, klaro, aukerare ez du edanak aukitzen, ez, etxen hiltzeko, ba, segun nola hiltzezean, baina gure kasun, ba, ostra, hori oso positibo izan zen. Eta, bueno, kontua da, bea zeola lasai-lasai eta hil bertzun eta eskatzen zizkigun gauzak, ez, ba, eskatzen zizkigun ura emateko, zera, aire pixka bertzula, ez da gizeolako gauzak, baina ja hil bertzun momentun, esan zizkigun pixka paken usteko bezala. Eta hori kiston eritu iztean, ze, klaro, hortako jaskezte zuzer behar, ja, bazoaz, eta listo, eta bea eske eredu gara izan zaze, beha, kiston lasa izan da etzeko emeldurrik eta hola baina. Orduan, jun bertzunen ja, zan, bueno, oin paken utzi pixkat. Eta ja, orduan ja, zizan, hola, agoniak bezala, eta holako gauzak. Eta gero baita, hiltzan momentu ere etzan, ah, ostia, oin hilda ho. Ez genekin seguro, ostia hilda ho, ez, da hor denbora luzea izan zan hola, eh? Ostia hilda ho, ez da, pixkat hola. Eta orduan, ba, niretzako izan zan, ba, oso zea bezala, ostia, Nikola hil nahiko nuke, ba, azkenen bakarrik zoaz baita. Eta hor, egon ginen gu, bere pertsona maitatunak bere ingurun, baina gero azkenen bakarrik zoaz, da hor dun, gero entiarroa eta zen jengoa, eta nik uste hori ja berdin dula ze horrek. Zai, nik gauza bakarti bat ezale, guztet, intimoa, edo. Gero ja, entiarroa eta zea, da hori nik uste momentun ja hiltzea zazenen berdin zaizula. Eta gaita, igual ez. Bakoit, gero hiltzeko modu asko dengo, ja baita, bakoitzen nolakoa da, da. Kago, enturrok berez ez da hilean pertsoniantzat, hilean da bizirik agetan dianzat, da hilerria moan. Dako izena hilerria, baina berez ez da hilaku antzat, da bizirik dauzen antzat. Ja. Hilakuak ez dauz. Hombre, gorputza jotzak gestu nuen bidea modu bateo bestea. Horre, india noztak inun buitria jaten daue, horre, nun baitean botean daue, buitria jan, buitria gero esailura faten dira, eta horren simbolikoki harima esailura fango balitz bezala. Bai, eh? Bai. Te lo juro. Bai, hoi nahi arra irutzei da bide. Zintz dagizut. Berez, pixkat antinaturalare bada hemen dauken modua kaja baten sartu eta horrutzi eta gorputza ondo desintegrago da hila, ez? Zabintzat lurretan o animalikate janda, baina naturalitate pixkat, ez? Ola, kaja baten ola gauza hermetiko hori ze. Bai, bai, bai. Eta doka jiati pagaien dena bai, puf. Oso izan biharrean hor, ez daik hartuzko zehoz, ez daik zehoz eximplia, 2.000 euro, 2.000 euro. Baita, gero askotan kaja erre, eh? Erre behar danen, eta kaja, gaston kaja elegantea pau, zera, eta gero kaja hilago egin batea erre, eta erropak eta dana batea, venga, ahi ba, praust. Hori ze, hori timoa da, eh? Intimo maritimo. Bokaro, segun ze pertsona baita putreai botatzea, eska ber putre baita intoxikaren bardien. Ostia. Ja. Zein egun zabiz, zein egun zu buruan. Ez zet esan behar. Eta zio. Esandek, denbora osoan, esandek jun. Hildakoa jun. Jun. Jun. Baina, berdin-berdin nere belarrintzat, gelditu, hau hauntxe da gelditu, seko geldituek. Horu? Ja. Ni nere ez jakinetio, eh? Ni nere ez jakinetio ez zekit, hildako egin ze pasatzean, ez zarrez zekit, zarrez. Eta hor dut zeite, juno gelditu. Baina, karo? Hor berriz, iratxe honen hasieran indaun ez tabaidara iritsiko beha, ez? Ia, ze pasatzean hil gero, hori da kontua. Ez? Nik nire ikuspegi animistatik, anima nun batean joa, eta horretik anjun esatetu, baina. Ja. Claro, hor bukatzea lin ba dana braust, hor gelditu. Nik, eta espaldimaiz, ez animista, ez materialista, ez razionalista, ez paiz ezer. Negatio, hein? Negatio. Ez pagi ezer, tenik itzegire ezer, horun zesan bietu. Ba, un batzutan, beste batzutan gelditu. Akau. Eta beste batzutan hil, da beste batzutan akau. Eta beste batzutan garbitu. Ni esan dek amonan kontu guta, ni... Ah, gure atxe esanak, ba... Ilaurren. Ez hau txaltzen duen, Maialen. Zein? Oskarren atxe. Keba, keba. Ah, karo, ez... Ez genuko izitu. Osa, honik ikusten honba batza, nola... Baina, ez dut horpen jartzen ointxe. Yeah. Feliz, bueno. Eta atentzio ematezin hilbaino pare bat edo irun lehen hau. Nola santzon. Ilaurrea hau aldima ez txarra. Oizan nuen? Ez txarra ez itzoi eginez, baino ilaurrea ilaurrea haudek eta, bueno, ba hausek hola, konformidade lau eta bosturtekin. Konformidade bat, o, zabatetik. Hau da egile horrea. Baxe, zantza. Erra. Eta baite zantzin, ba, be sasoiko jendea eta bar, ba, gezurre, sartu zilela, gezurre. Erra, religioa eta, gauzaik ez, ba, gezurre. Baina gezurra zela. Osa, orduan kontau zan ortez. Lehena, baina hilaurren, ba, besemei, nahi, zantzin, gure bizien, ba, sartu diuen, ba, gezurra hondi edat, gezurra. Taniz esan egon, ba, bueno, gare bagoitzek eta euskela bere gezurrak. Taien gareiko, ba, gezurra hondi, ba, hori baldin mazan, ba, gure gareikok, ba, beste batzuk dila. Beste gezurra hondi bat, daun. Ogezur handi asko, ogezur handi asko, edo txiki asko, edo zer. Hoxe, san enun guatezenan eriotzen ingurun. Bai, gezur handi asko, txiki asko, hoi ez dakit, baina, bueno, gezurra diana behatzen egin egisa dia, ze gezurrik sinizketan dian momentutik, ez? Sinizmen hori egisa da. Ni adibidez naiz, korronte batekoa, korronte filosofiko bat, dakolo izena inexistentzialismoa. Garai baten, egon zen existentzialismoa, ni naiz inexistentzialista. Eta, bueno, hori da nere gezurra. Baina egisa da, ze hola petzilot. Bai, hori da. Baina eriotzan ondorengo inexistentzia esatezu, ez? Bai, hori da. Bai, eta aurrekoa, baina, bueno, bai, ondorengoa bat ez behar. Baina, bizigean bitarten, existitzea geha. Bai, hori da, hori da, bai. Baina, inexistentzialistak ikendu pikin bat hausnartu eta izugula borritua espantua sentiu, ba, hain zuzen be, ba, gero gure eserezian, bihurtuko den eserez hortan, pentsaen dunean, eta sendeion dunean, ostra hor, gizki pasaien du. Oso gizki, oso. Eta baldaude inexistentzialista radikalak esateguenak ez gala existitzen, oain ez? Ja, ez dakit, ez dut esaukoten. Ondo bizianak esatik hori. Ondo bizian haze, izze, bizi alaize, gure herri nala esatea. Bizi alaize, bizi, existiu. Existiu da, ba, istu. Biankan gendin da bellena, existentzialismoa netzako hori dek. Ta ondo bizian esate boi? Ia, arki bizia, arki bizia, bizia laiz. Ta, bizi ez, existitu. Zan edi, ba ez ez, la oso guztua bizi, bizi existitu, utze. Horren entzat, existentzialismoa dek, pe. Ba, grazi gaiko bizia. Ez da, etente ditu, eh? Bai, jende joera bauke hori esateko. Existitu. Nik ez ezekula enteitu gaino. Bai. Zer muzta, bueno, metxe, bizia, joder, zer bizipoz da hori. Bizia ez, nik esate izut. Existitu bueno. Bai, barkau. Ah, ez. Baina pixkat. Zer bizia lez, ez, existitu. Hori ez, bizi, bizi, bizi, bizi. Bizipoz. Existitu, be, ez arrez. Hori existentzialismoa, netzago. Ez arrez. Hau ze bere tio, Zu goi harri tio, ez da zu goi harri tio. Eh? Gautazio zu gezazun nahi eantzunez, hor bauz fizikan eta hola ez, partikula batzuk hain, denpora une txekitsuan bizidiala, ez, tink, dudauta nahi jenda horrek existitien, existitien, ez, Eketan txeko partikula virtualak. Ta horan batzuk hori pasaien dagoe gure existentziara, eta zan dagoe, kaos, kaurretik eternidade bat eukidu, eta gero beste baldin bat hor, ez, hor tartian dagoena, zu nahi ez da 100 urte bizi, edo 1000 urte bizi, ez da esebe. Eta hor da nola bai gube izaki virtuala gaela, zentzu hortan. Ping, hor momentu baten, pum, milen duta, jazta, eski, ja, bukatu jinda eta jazta, ezagertu jinda dena. Orduan zatik, bueno, bale. Ez, ez, ez. Zatik, ze? Orduan zatik ardurau geroko inexistentzitaz. Zela, orduan. Zat, nola euki espanto hori. Nola? Hori bali magea, pues jazta hori, eta jazta. Baina, igual zuko nartu dakotzu, baina nik ez. Ah, bale, barka, claro, joa, problema, eske, bai, barka, barka. Inexistentzia vale. Listen, naiz, kago, ez da, kriston marroia. Bale, bale, ez existitia. Ni gure duena ona torri, eta hemen, hola, zuekin, ondo pasau, berro behin, baina zingo gero. Eske, larritu arpegi hau gezu, Kago, eske, a ber, eske, asuzun zeixoa, o sea, oztara. Ne, irutze zata hori zibilizazio karri hola, Jende simpleak, ez jakinak, ne, mun. Jende simplea eta ez jakine konsideratzen eok. Eta ni hitz egite zar. Orduan, ez nola ez egiten ezar, nio ezarraz, bez, ez nihilismoa ere ezarraz. Orduan, ni hitz egu bat, zaren bildurak berdet. Gero, oin, esan ezkeo, oin txegi behar dekan dik minutu batea, egon egin, baina orduan, utzi, lasai, ez egit, hau oso zaila egea. Nik pentsatzenen radio libretan, no, hitz egitezela, ba, bueno, ba, polizien kontrata, lo, ez, esate ziela, eta, ni, errez zala, zalakon, polizie putakumak, puterokumak, oin feministe, ora, puterokumak, eta gizer, esate bumezela, baina, jo, gauze zailege, zailege hitz egitezu zua. Bai. Hitz egitezu. Bai, bai, ni izate manintzen faraoi bat, aginuko noen piramide batikean, inmortalia dia lortzeko. Osa, prestemo zinen beste batzuk esklabizatzeko, zure larritasune lasaitzeko. Bueno, jentiak hori inau, historien, wow. Ez? Jentiak hori inau, ez? Benestia dite dintxu. Zuzea zu faraoia. O bestela, nik ezautu noen, universidadan egon nintzen ean, Fundación Engels eta hola, marxista eta hola, eta horrek esaten enoztain, la única mortalidad que puedes conseguir es pasar a la historia. Che Guevara pasau samuan. Hola, gauza, esaten enoztain, Esa es la única mortalidad. Hola, gauza, que esaten enoztain. Bai, sin más, holako da. Bai. Bani ustia din berdela pasar de la historia. Kontuik. Oxe? E baina hori, pixo, kezkeak ingelditu neok. I benetan neko uke faraoi bat. Faraoi bat ez piramide bat. Ez. Esan da nola bai esate. Turismo gune bat. Ja. Yeah. Bai, eske sartu nahiz pinoa pertsona horrek existu dira, ez? Olako pertsona horrein barrua mua sartu nahiz momentu daten. Sartu jenez pertsona barrutan. Eta momentu da hortan hori hor sartu nahiz. Kau, inmortal izateko modu asko dauz. Bai, imagina hoze, osea, karo, errex esazu, baino, paraoi bat bazine hori dana kudeatzea, osea, oa indik egioago, bioko zinen, porke pentsako zen duen, ai ama, eski igual piramide ez du bukatzen da, hilingo naiz. Ja, ez da Faraoia izatea lan handia da. Hor gauza asko kudeatu dituzu eta nik esango nizuke azteko kontu hori. Vale. Ni piramidea nahiko nuke alare, baina ez hiltzeko bizitzeko, Piramideko eskor bat, hola. Leiokin da dana, baina... Ik tipi bat esan erek, igual. Zer bat? Tipi bat esan ere. Tipi bat? Bai. Zer da, olako txabola, piramide txabola bat? Indion, zera. Bai? Bai. Bartungo nuke, gara? Ah, hori bai. Nik tipie, tipie, tipie. Tipie. Bai, baina piramidea. Piramidea izan lan ongisa da. Eta... Txiki bat. Tipia gauza samurra da. La makilla batzuk eta plastiko jartzen mozu. Tipia esan izu, aspetiko lehen usok. Desatu, tipie, ba, tipea. Guk, goberren tipea, esatu, ba, aspetien tipie. Ba, txiste merke, ba, aspetiko lehen usun. Ba. Si, si, makil batzuk eta toldo bat, da fuera. Ne lagun bat tipi baten bizi da, oinatin. Adibidez. Benetan? Ba, hi aurreko baten egon zen, hippie tipi fest. Eta beak, bueno, ba, behan tipixan. Boi, jaixo, bai, bai, bai. Ostia, ona. Bai, bai, oso gorra, en plan... Kampuan hotz, eta barruan zu behin, eta hola, plastikua eta makillak. Eta ze, ekitaldi zaren, fest? Hipi-tipi fest. Eta zer da, jurt antzekoa, edo? Ez da, lau makilla eta plastiko xistrin bat. Behan kasuan, eh? Gau tipi bestatzu gongo dira, baina. Behan kasuan da, momentu bat nintzeko gauza bat. Kampin den da, tipoa? Tip, baina, tipixa. Baina, baina ez erosik jendosuna. Zuk hartzu zu basotik makilla batzuk, plastikoa jarri, eta hor bizi. Eta... Egun etorri? Bai. Demorazko bizia horreo? Ba, ez dakit urte betera, iau da, nigu urte betera atzana, iauko, ez dakit. Ez aurreko neguan kotxe bat kotxean egon zen bizitien, eta igual udaberrik ikona, tipixan nien jau igual. Bai. Eta hori negua ez dakit zela pasako ben. Ez dakit. Bai. Jumon, ez dakit guztua, tipi hori ikustea. Ba... Usmas? Bai, bai. Ez zio guruti? Oñati, ez zio guruti. Ez. Lagunok? Plazera izan da, zuekin bosgarren bilkura hau burutzea, eta agurren txandara iritsiko gea. Kusmos? Agur. Baina lehen. Gero arte. Oskar. Aio. Eta entzuleok, urren arte.